To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 marca, minęła 9. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Druga niedziela z zakazem handlu, czy jest przestrzegane, będą sprawdzać inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy. Nawet kilka miesięcy może potrwać śledztwo w sprawie zamachu na podwójnego agenta Siergieja Skripala. Polska anglistka Barbara Zielonka ma szansę na nauczycielskiego Nobla i milion dolarów. Większość sklepów zamknięta. Dzisiaj kolejna druga niedziela bez handlu. Po raz pierwszy sklepy były zamknięte w zeszłym tygodniu. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy nałożyli wtedy kilka mandatów karnych w wysokości 1000 zł. W dwóch przypadkach sprawy mają zostać skierowane do sądu. Także dziś sprawdzanych będzie około 7000 placówek. Alfred Bujara z Solidarności podkreśla, że pracownicy zareagowali spokojnie na działania niektórych sieci handlowych przed wolną niedzielą. Część wydłużyła pracę do późnych godzin wieczornych. Spojrzenie pracowników było bardzo uspokajające, spokojne, mimo tego wysiłku, bo przecież popatrzmy, co niektóre sieci zrobiły, naganiały klientów, bo u nas taniej, specjalne promocje w sobotę. Jest to takie nieetyczne bardzo działanie. Dodajmy, że zakaz handlu nie obejmuje na przykład cukierni, stacji paliw, kwiaciarni czy sklepów z pamiątkami i biletami komunikacji miejskiej. Śledztwo na Wyspach Brytyjskich w sprawie otrucia podwójnego agenta Siergieja Skripala może potrwać kilka tygodni, a może nawet kilka miesięcy. Tak mówi o postępowaniu wiceszef Wydziału Antyterrorystycznego Scotland Yardu. Neil Bass poinformował, że od zamachu przesłuchano 400 świadków, zebrano 760 możliwych dowodów rzeczowych i przeanalizowano około 4000 godzin nagrań z kamer przemysłowych. Podkreślił, że śledztwo jest niezwykle skomplikowane, a w trybie całodobowym pracuje nad nim 250 najbardziej doświadczonych specjalistów z wydziałów antyterrorystycznych. Były podwójny agent rosyjskiego GRU i brytyjskiego MI6 i jego córka zostali otruci 4 marca w jednym z centrów handlowych pod Londynem. Walczą o życie w szpitalu. Brytyjska premier Theresa May oskarżyła o zamach rosyjskie służby. Pomnik przyjaźni polsko-radzieckiej wyburzony w Skierniewicach na Mazowszu. Monument stał przed starostwem powiatowym. Był jednym z dwóch obiektów na terenie miasta, który podlega ustawie dekomunizacyjnej. Celowo zburzono go w sobotę, by nie zakłócać ruchu ulicznego, mówi rzecznik Urzędu Miasta Przemysław Rybicki. Sobota wybrana została tutaj głównie przez wykonawcę tych prac po to, żeby jak najmniej utrudniać tutaj ruch drogowy, bo pomnik otoczony jest dwoma dość ruchliwymi ulicami. Kolejny obiekt w Skierniewicach, który czeka dekomunizacja, to czołg. Pozostanie na miejscu, ale zdjęta zostanie umieszczona na nim tablica, dodaje rzecznik. Gdybyśmy mieli jakby wywozić drugi ten nasz obelisk, a więc skierniewicki czołg, który waży około 20 ton, myślę, że te koszty były niewspółmierne, ale faktycznie tutaj na razie zatrzymujemy się na usunięciu tablicy. Na usunięcie z przestrzeni publicznej symboli związanych z komunizmem ustawa daje samorządom i prywatnym właścicielom nieruchomości czas do końca marca. Dzisiaj okaże się, czy Polka zdobędzie nauczycielskiego Nobla i nagrodę o wartości miliona dolarów. Barbara Zielonka jest finalistką konkursu Global Teacher Prize. W ścisłym finale znalazła się, pokonując 30 tysięcy innych nauczycieli z całego świata. Jest anglistką i pracuje w Norwegii. Zaczęła zmieniać sposób nauczania, gdy okazało się, że uczniowie niechętnie przychodzą na lekcje. Pokazała im, jak pracować w grupie, jak otwierać się na inne narodowości, wykorzystując do tego media społecznościowe i internet. Nagroda zostanie wręczona w Dubaju, gdzie wczoraj rozpoczęła się konferencja poświęcona edukacji. Nazwiska 10 nauczycieli nominowanych do nagrody wymienił Bill Gates. Anna G. Longka, congratulations to all the finalists. Finaliści pokonali 30 tysięcy kandydatów ze 173 państw świata. Amerykański przedsiębiorca i informatyk jest zdania, że dobrzy nauczyciele są warunkiem dobrej edukacji. To edukacja napędza postęp i sprawia, że świat może stać się lepszy. To ona otwiera wiele możliwości dla jednostek i społeczeństw. Barbara Zielonka, której rodzice również byli nauczycielami, pochodzi z Katowic. Ucząc angielskiego w norweskiej szkole w niewielkiej miejscowości Nannestad, wykorzystuje najnowsze technologie i stara się, by jej uczniowie potrafili odnaleźć się w międzykulturowym społeczeństwie. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. W wielu regionach mroźno, ale słonecznie. Na południu i wschodzie może przelotnie padać śnieg. Silniejsze opady na Podkarpaciu. W ciągu dnia na termometrach minus 7 stopni na południowym wschodzie, minus 1 w centrum, do plus 3 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci.

Cześć Franku Poranku. Dzień dobry pani Marto. Tak. Tak, ale także co? Że jestem. Że jesteś. No to świetnie, że jesteś. Bardzo mnie to cieszy. Dzień dobry panie Juliuszu. Dzień dobry. Słonecznie witamy wszystkich naszych zagadkowych. Słuchacie? Julek, nie śpi. Tak. Halo. To ja mówiłam rano, że chce mi się spać. Słyszeliście tę piosenkę, którą dzisiaj przywitaliśmy? Tak, wiele razy, ale lubię. Lubisz ją? No całe szczęście, tak pytam, bo zazwyczaj od ciebie dostaję burę, że piosenki są słabe, powolne i w ogóle ci się nie podobają. A dzisiejsza się podobała? Tak, była fajna. Ale tak? Czy tak naprawdę? Była fajna, tak. No to powiedzcie, że tańczyliście tutaj w studiu, że moje wysiłki... Tańczyliśmy, szupaliśmy. Nie poszły na darmo. Tańczyć to nie tańczyłem, ale na krześle tańczyłem. Na krześle trochę, tak. Aha. Jane, tak, zaśpiewała. A zagadki będą? A no właśnie, słuchajcie. Tak sobie myślę, że dzisiaj muzycznie u nas będzie bardzo gorąco i bardzo... Ciekawie. Zimno. I bardzo zimno. Wiecie dlaczego? Bo słyszałam, że w całej Polsce pewnie po raz ostatni sypnęło czym? Śniegiem. Aha. A my teraz spróbujemy w zagadkowy sposób trochę ten śnieg odgarnąć, aby więcej miejsca zrobić dla niej. Na razie to, o czym mówię, brzmi dosyć zagadkowo, prawda? Mhm, tak. Ale i wszystkie moje podpowiedzi takie właśnie będą. Gotowi państwo? Tak. Podpowiedź numer... Jeden. Ojej, jaka długa ta podpowiedź. Damy radę? Damy. No to spróbujemy. Kiedy bohaterka naszej zagadki pojawi się na biegunie północnym, wtedy na horyzoncie razem z nią pojawi się słońce, które będzie świeciło przez 6 długich miesięcy. Ale kiedy bohaterka naszej zagadki pojawi się na biegunie południowym dla odmiany, no to wtedy pojawi się słońce, które będzie zwiastunem ciemności trwającej dokładnie 6 długich miesięcy. Oho, ale się postarała. To, że polarna. Brawo, fanfary dla tego pana. Poradził sobie znakomicie. Juhu. To. Podpowiedź numer... Dwa. Kiedy pojawia się bohaterka naszej zagadki, wtedy jakoś tak się dzieje, że wszystkie dzieci szybciej rosną. Tak twierdzą lekarze. No tak. Od zorzy pora. Nie od zorzy polarnej. Kiedy bohaterka naszej zagadki pojawia się, wówczas w wielu krajach ludzie zaczynają świętować. Na przykład w Bośni biorą udział w bardzo ciekawym festiwalu, który nazywa się... Cimburiada. I... Wsuwają jajecznicę. Lubicie? Miam. To może dzień słońca, nadejście słońca. Wyobraźcie sobie, ile tej jajecznicy trzeba nasmażyć, aby wystarczyło dla kilku tysięcy osób. No, ale warto także dlatego, że ważna jest tu symbolika. Jajka bowiem są symbolem czego? Kury? Czego? Czyli są jedności. No właśnie. Nowego życia. Tak. Tą jajeczną tradycję ludzie kultywują w Bośni od setek lat. To może przenieśmy się do Japonii, dobrze? Kiedy nasza bohaterka odwiedza ten wyspiarski kraj, wtedy zaczynają kwitnąć... Kwiaty. Wiśnie. A Japończycy świętują hanami, obserwując przepięknie rozwijające się pąki wiśniowych drzew. Wiosna. I robią tak każdego roku od wielu lat. To jeszcze dwie podpowiedzi. Albo was utwierdzą w tym przekonaniu, albo nie. Dobrze? Kiedy bohaterka naszej zagadki pojawia się u nas, wtedy razem z nią pojawiają się także przebiśniegi, krokusy, sasanki i na przykład zawilce. Wiosna. Żadnych wątpliwości? Wiosna. No, albo lato. Na wiosnę rosną przebiśniegi. Tylko i krokusy. To w zimę i pod koniec zimy i na początku wiosny. No to ciekawe, co na ten temat ma do powiedzenia pan Mieczysław Gajda. Panie Mieczysławie. Z archiwum zagadek. Jaką to porą roku radosną? Przylecą bociany,

Choinkę. No to teraz brawa dla pana. Brawa dla pana. To jest jedna z najbardziej pożytecznych rzeczy, z najbardziej pożytecznych prac, można powiedzieć, jakie można na naszej ziemi wykonać. Bardzo ci dziękujemy. Zapraszamy do nas do zagadkowego studia. Może kiedyś gość z Giebutowa do nas przyjedzie. Miałby ochotę? No, chyba tak. No, może sam gość wypowie się na ten temat. Mikołaju, odwiedzisz nas kiedyś? Tak. Och, co za radość, tak? Dobrze? Mhm. Usłyszałam? Tak. Jest w tym głosie radość? No. Tak, przyjadę. Świetnie. Trzymamy cię za słowo, zapraszamy. Opowiesz nam nieco więcej o sadzeniu drzew. To bardzo, bardzo piękny temat. Pozdrawiamy tak kogo? Mikołaja? Tak. Jego rodziców? Tak, tak. Jego rodzinę? Tak, tak. Jego sąsiadów? Tak. Giebutowo? Tak. I cały gród Kraka. Tak. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, pozdrawiamy. Do usłyszenia. A drodzy państwo, wiosna już teraz czai się na rogatkach. Wiosna. Tak, wiosna. Naszego świata. Jak pięknie, Marto. Ale gdybyśmy chcieli jeszcze posłuchać chwilę o tej wiośnie, to powiedziałabym tak, jeśli Grzegorz XIII, papież, nie uznałby kalendarza gregoriańskiego w 1582 roku, który jest używany niemal na całym świecie, to co każde następne 128 lat od daty wprowadzenia równonocy wiosennej, nie, równonoc wiosenna przypadałaby o cały dzień kalendarzowy wcześniej. I teraz najważniejsze, doprowadziłoby to w końcu do momentu, w którym Wielkanoc obchodzilibyśmy w środku zimy. Dziwne. A pisanki pewnie wozilibyśmy na sankach. Na taczkach. Pewnie nie. Na sankach chyba. Dobrze, to może wystarczy tych ciekawostek, co? Tak. Wystarczy tych ciekawostek, bo niecierpliwie poza panią wiosną czekają na nas także książki. Poczytajki czy Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No i teraz stanie się coś, na co czekałam wieki całe. A no bo pan Juliusz przychodził do naszego studia i kiedy opowiadaliśmy o książkach, mówił nie. Albo Marto jak mówił? Orety. Albo jak? No to na. Albo jak im. Juliuszu, ty najlepiej to pamiętasz pewnie. O, no właśnie. A dzisiaj przychodzę do zagadkowego studia, a pan Juliusz siedzi z książką, nie nawiązuje ze mną kontaktu wzrokowego, nie odpowiada na moje pytania, tylko cały czas przygląda się książce. Co to jest za magiczna książka? Książka o Star Wars, dokładnie to ilustrowany, słownik ilustrowany. Czyli, że taka książka, która opisuje wszystko, co się wydarzyło w jakiejś części. Tutaj jest akurat podany ostatni Jedi, czyli najnowsza część. I tam jest opisana każda strona o postaci, która była w tym filmie. I co w tym jest ciekawego? No, że na przykład można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Na przykład dla fanów, że Snoke ma taki no, zły człowiek. Ma takie tutaj rany od miecza świetlnego. I że Gwardia Pretoriańska składa się z 8 żołnierzy. No bardzo ciekawa. Dla takich jak ja, którzy kompletnie się tym nie interesują. Tam jest opisane wszystko, więc osoba, która w ogóle się na tym nie zna, jest tam opisane coś, co dla pana jest oczywiste. Mm-hmm. Więc pani też by tam zrozumiała coś. Tak, myślisz, że jednak bym tak, zrozumiała? Tak, tylko większość nas tam jest po angielsku. O, no, to mogłabym mieć problemy. Jeden taki lisek, który jest z kryształów, on ma bardzo zimną nazwę. Znajdziecie? Ten list nazywa się Folptex. Folptex. Mm-hmm. Tak po polsku, to po dajcie, angielsku to nie wiem. To dajcie mi szansę, zmierzę się. Wiesz dlaczego? Zmierzę się z tym wyzwaniem i sięgnę po tą książkę, bo jestem bardzo ciekawa, która spośród wszystkich książek świata mogła cię aż tak bardzo zainteresować. Bo ja takiego zainteresowania książką w twoich oczach nie widziałam nigdy, ale dalej będę pracowała, aby takie zainteresowanie widzieć jak najczęściej. I teraz uwaga! Ta-dam! Dokładnie wczoraj ukazało się 5 części bardzo lubianej przez dzieci, dorosłych, przez rodziców, dziadków, całe rodziny książki, której bohaterem jest pewien niesforny, ale też i bardzo zabawny i życzliwy chłopiec. O imieniu... Nie wiecie? To posłuchajcie. Dzieci, ostatni rząd, stać prosto, proszę. Jestem Mikołaj. Mam bardzo fajne życie i nie chcę, żeby się zmieniło. Jeźdź prosto, prosto. A tu są moi rodzice. Jeźdź prosto. No jeźdź, no jeźdź, no jeźdź, no jeźdź, no jeźdź. Daj, jeźdź, sam sobie jedź. Przez ciebie wszystko mi się myli. Rodzice często się kłócą. Nie żeń się, chłopcze. Tak, tato. Tata kłóci się też ze swoim szefem. Ja sprawię tej podwyżki. Pomówimy o tym później. I to denerwuje mamę. I dajesz mu się wykorzystywać. Dobra, rzucę to wszystko w diabły. Zadowolona? Mikołaj, będziemy mieszkać w namiocie. Ale super! Ale któregoś dnia rodzice zaczęli się jakoś dziwnie zachowywać. Będę miał braciszka! A duży jest taki Bobas? Taki mniej więcej. To już po twoich zabawkach. I w ogóle już po tobie. Kto mi opowie historię Tomcia Palucha, Ananiasz? Był to najmłodszy syn w rodzinie Drwali, którzy chcieli swoje dzieci porzucić w lesie. A może byśmy tak w najbliższy weekend skoczyli do lasu, he? Popodlizuj się. Mama zobaczy, jaki jesteś fajny i może cię nie porzuci. No to starałem się być bardzo, bardzo grzeczny. Naprawdę piękny kwiatek, kochanie. Ale to nie wystarczyło. A jutro pojedziemy na spacerek po lesie, wiesz? A teraz odpowiemy na pytanie, kto jest bohaterem tych książek? Mikołajek, oglądałam film, książkę czytałem. No to wszystko przed tobą. No ale film był śmieszny. Książka jest jeszcze lepsza. Chciało namówić złodzieja pewnego, który okazało się, że zadzwonili do mechanika, a nie do złodzieja, bo chciał zapłacić mu, potrzebowali 1000 złotych i auto, na to by zabił im braciszka, bo nie chciał mieć braciszka. A dopiero później się dowiedział, że to chyba była siostrzyczka. Co zazdrość człowiekiem potrafi zrobić? Oho, ho, wie o tym wiele osób, które ma siostrę, mają siostrę, brata. Ale wiecie, ja teraz nawiązałabym króciutko do tych cytatów kultowych, świetnych. Dzisiaj rano nie idziemy do szkoły. Ale co z tego? Musimy iść do ambulatorium na badania, żeby się dowiedzieć, czy nie jesteśmy chorzy albo nienormalni. Albo najsłynniejszy cytat z Mikołajka? No bo co w końcu? Kurcze. Blade. Kurcze blade. I tytuły, proszę bardzo, Mikołajek i jego paczka. Fenomenalny duet gościnny Sempe, Ananiasz, Jadwinia, Gottfried. I dlatego jest Tomu. Kleofas. Alcest, tomów jest 5. I teraz szybciutko dwie książki kolejne. Ja Wielkolud, Ty Kruszynka, Lili Laroche. I uwaga, uwaga, Razem Taro Miura. Obie książki opowiadają o rodzinie. Tak. Tiro Yamushi? Nie, Taro Miura. To jest pan, który... No, z dużą wrażliwością i wyczuciem pisze książki dla najmłodszych także. Tak, jedna i druga książka opowiada o więzach rodzinnych, o tym, jak ludzie ze sobą spędzają czas, co robią, jak budują te rodzinne zażyłości. Jest naprawdę wzruszająca. Więź i zażyłości brzmi tak dziwnie. No to poprawiajcie mnie. Świetne ilustracje. Serdecznie polecamy. Mniejszym i większym. I jeszcze książka Stopy. Gen i Hiro Jagu, też Japończyk. Mnóstwo informacji, mnóstwo dobrej zabawy. Stop, a to jest stopy. Świetnego humoru. Te stopy nam się przydadzą. Bo już za chwilę powędrujemy sobie z pewnym niezwykłym człowiekiem w świat. Sing! dzień. Ronda Vincent, Banana Phone, a my witamy w naszym studiu pana podróżnika Szymona Radzimierskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze pana przedstawiłam, proszę pana? Tak, dokładnie, dokładnie. A dokładnie Szymon było... albo Simon. No tak, ale dokładnie to byłoby tak jeszcze. Bloger, fan trekkingów i egzotycznych zwierząt. Tak, to prawda. Czy prawda, rzeczywiście prowadzę bloga i... uwielbiam chodzić na trekkingi. Jak byliśmy na Borneo, to mieliśmy nawet taki 7-dniowy ze spaniem pod płachtą, w dżungli, odzyskiwanie wody z rzeki i generalnie tego typu klimaty. Oprócz tego jestem jeszcze wielkim, wielkim fanem survivalu i mam różne dziwne rzeczy, na przykład do odkażania wody, jakieś takie noże wielofunkcyjne, multitule. To samo przedstawianie ciebie, Simon, trwałoby i trwało. Julku, zdaje się, że bardzo polubisz Szymona. Domyślasz się dlaczego? Nie. No to posłuchaj. I wszystko stało się jasne. Tak, panowie nam wytłumaczą, coś wyjaśnią? No bo to ja lubię starość. Tylko ja jestem jakby maniakiem, a on raczej nie. Ja lubię Star Wars, ale też nie jestem jakimś takim wielkim fanem. Ale w sensie, bardzo lubię Star Wars i czasami oglądam też. Ostatnio byłem na tej nowej części. Rzeczywiście bardzo lubię tę serię. Uważam, że jest po prostu bardzo fajnie nakręcona. Dla ciebie to jest odskocznia, a dla Julka całe życie. Ale Szymku, nie byłoby twojej podróżniczej pasji, ba, powiem więcej, nie byłoby ciebie, gdyby nie Monika i Daddy. Kim tak. są? Monika i Daddy są moimi rodzicami. Tylko ja od razu powiem, bo wielu osobom się myli, że ja mówię Monika, że ja po prostu mówię szybko słowo Monika. A tak realnie Monika wzięło się od mamunika, tylko po prostu skrócone. I tak mówię na swoją mamę. No a Daddy to po prostu jakoś w trakcie podróży wołałem na tatę Daddy i jakoś tak już zostało. I wszyscy już zrozumieli, o co chodzi, prawda? Tak, pod każdą tak. szeroko. Trzeba zawsze wytłumaczyć, bo potem, co ty do swoich rodziców... Tata. Tak, brawo. Dokładnie. Brawo, Marto. Teraz tak, otwieram książkę, bo z tą książką, wcale nie lekką, ale niezwykle interesującą, przyjechał do nas Szymon. Teraz tak, tytuł Dziennik Łowcy Przygód. Jak ta muzyka pasuje. Powiało grozą. Etiopia u stóp góry ognia. Kochani, naprawdę wciąga z kopytami. Nawet ciebie, Julku. Teraz jak otworzymy na stronie 368. Uwaga, uwaga. Jest tam jakiś pająkach albo jest. Jest to pająka owo w stworzeniu. Był taki tam 6-metrowy nawet. To Szymku, zrobimy tak. Miał 15 metrów. Nieźle. Uwaga, uwaga. Jest tutaj też w tej książce quiz. Bardzo mi się to podoba. Wiesz, że ty wiesz, do kogo te książki adresujesz. Że nie dość, że są ciekawe informacje, przygody mrożące krew w żyłach, to jest quiz, jest nawet krzyżówka. I teraz pytanie do was, Marto, Julek, gotowi. Chłopiec z plemienia Hamerów w Dolinie Omo w Etiopii, zanim przejdzie ceremonię Ukulibula, dobrze czytam? Tak, Ukulibula to jest bull jumping, czyli po polsku bycze skoki. To polega na tym, że chłopak, żeby przejść w dorosłość, musi przeskoczyć 4 razy przez rząd byków. No właśnie, i teraz tak, ten chłopiec nie może A, to z twojej książki, Szymek, tak. wychodzić z domu przez miesiąc, B, paść krów, chce sikać na stojąco. Tuż przed przejściem ceremonii. Czego nie może robić? Panie ekspercie? To była chyba najbardziej abstrakcyjna odpowiedź ze wszystkich. Ale no nic z domu to by było dziwne. Ale co ciekawsze, to ona była po prostu prawdziwa, bo ja, wydaje mi się, tego nam nie mówił przewodnik, ale tak jakby trochę z tego wnioskuję, że to jest taki symbol przejścia w dorosłość, bo ta ceremonia właśnie na tym polega, że chłopak staje się z bycia chłopczykiem, staje się dorosłym mężczyzną. I myślę, że jest to w pewnym sensie takie pokazanie, że jako dziecko sikasz w kucki, teraz jako, że jesteś dorosłym mężczyzną, możesz sikać na stojąco. Poza tym taki chłopak dostaje także stołeczek, na którym można w ogóle spać. Czyli taki stołeczek poduszka? Tak, taki stołeczek, który albo podkłada się, on jest taki bardzo mały, wręcz mniej więcej 10 centymetrów i można albo na nim usiąść, albo podłożyć go sobie pod kark i oprócz tego dostaje też kijek, którym może się podpierać w trakcie chodzenia. Albo dubać. Pytanie numer 2. Etiopia leży nad, i tutaj też Szymek pyta w swojej książce, A. Morzem Śródziemnym, B. Morzem Czarnym, C. Nie ma dostępu do morza. Morze Śródziemne? Marta? Morze Czarne? Szymek? Nie ma dostępu do morza. Ale wiecie, no, ja też... To jest dziwne, bo tak naprawdę jednak Etiopia, ale tam kiedyś chyba było morze. Tak mi się wydaje. A, kiedyś to. Gdzie tego morza nie było? No w sumie raz. Tak. Ale powiedz mi proszę, ale może nie ty, tylko właśnie Julek i Marta. Słuchajcie, gdzie ta Etiopia leży? Bo od tego powinniśmy zacząć. No, ja wiem, interesuje się no to Etiopią. Próbujmy. Kontynent na A, to jest moja podpowiedź. No, kontynent na literę A. Na Antarktydzie, Szymku? Nie. Nie, niestety Ameryka, tam jest dużo cieplej. Ameryka Północna? Nie. Południowa? Nie. I jeszcze został wam kontynent na A jakiś? Australia. Świetnie, a jeszcze inny? Na samym końcu drogi dobrniemy. No. No. Dobrze, dobrze. Brawo. Zresztą niemal na każdym z tych kontynentów Szymon był. Szymon, ty masz lat... W tym momencie 11. obchodzisz? W październiku 18. Ach, to ale sobie pół roku dołożyłeś, człowieku. 11 lat, krajów kilkadziesiąt. No ale wiesz, tak sobie myślę, że to jest niebywałe, że właśnie tobie w udziale przypadły te podróże, bo nie każde dziecko, które o nich marzy, ma na to szansę, ponieważ ty tak pięknie o tym opowiadasz, że zarażasz tą pasją wszystkich. I myślę, że zaraz zarazisz po raz kolejny, kiedy spróbujemy odpowiedzieć na takie pytanie. Jesteśmy w jakim kraju? W Etiopii. Świetnie. A Etiopia leży? W Afryce. Słuchajcie, tak z niemiecka lekko. Kościoły położone wysoko w górach w Tigraj budowano w ten sposób, aby A. łatwiej obronić się przed atakiem wroga, B. zbliżyć się do Boga, C. z obu tych powodów. Ale jednak nie zrozumiałam pytania. Że kościoły w Tigraj, budowane na wysokości kilkuset metrów, 400 mniej więcej metrów, wykute w skałach, są zrobione na takiej wysokości po to, aby A. uchronić je od wroga, B. zbliżyć się do Boga, C. Z obu tych powodów. Z obu tych powodów. Bingo. Tak, z obu tych powodów. Po raz kolejny gratuluję, naprawdę, jeśli chodzi o ciekawostki, to powiem szczerze, że... Dobrze idzie. Naprawdę, naprawdę bardzo dobrze wam idzie. Aha, a dlaczego z obu tych powodów? Dlatego, że w trakcie, kiedy budowano te kościoły, była wojna. I ludzie stwierdzili, że oni tam dadzą radę wejść, ale obcy nie. A więc, w sensie, nie obcy tacy z kosmosu, tak? Ale budowali je tak wysoko po to, że w ten sposób chronili się przed wrogami, a poza tym jeszcze wtedy myślano, że im wyżej jest coś wybudowane, tym jest po prostu bliżej Boga. Ludzie z pasterskiego plemienia Murisz, dobrze wymawiam? Mursi. A jasne, Mursi. To tak na pomarańczowo, ale dobrze. Najczęściej jedzą, uwaga, mięso krów i kóz, potem... Ta nazwa, injere, albo mleko zmieszane z krwią bydła. Nie. No. Co wybieracie? Injere? No, jakby mięso krów i kóz, to jest to, co jakby myjemy na co dzień, tak. Najczęściej, tak? Czy mleko zmieszane z krwią bydła? Mleko zmieszane z krwią bydła. Nie, no jak kurczę, wy to powinniście normalnie do jakiegoś teleturnieju pójść. Co zagadka, to zawsze dobrze. Ale no właśnie. Moja, ja tylko żeby to nie był teleturniej z geografią. Ale jest to zaskakująca odpowiedź, naprawdę, prawda? Bo na wszystko odpowiadają dobrze. Tak, ale to mamy zmieszane krwią. Tak, rzeczywiście, to jest dlatego, że oni bardzo swoje krowy szanują i bardzo w ogóle... Oni sami prawie nie mają co jeść. Poczekaj, zaraz ci to wytłumaczę, dobra? Ludzie w Etiopii jeszcze niedawno, no dobra, nie tak niedawno, ale około 30 lat temu w Etiopii był bardzo wielki głód. A ludzie jakby teraz nie mają, w Etiopii jest bardzo duży problem z wodą, oczywiście poza miastami, ale oprócz tego także z jedzeniem. I na przykład, kiedy dojechaliśmy do plemienia Mursi, gdzie ludzie mieszkali w chatkach zrobionych z patyków, a w ten sposób raczej mieszkali ludzie we wszystkich plemionach, to Fitretu, nasz przewodnik, powiedział nam, że jest to najbogatsze plemię ze wszystkich. Mm. Na początku kompletnie nie zrozumiałem, o co mu chodzi. I dopiero potem nam wytłumaczył, że mają krowy. No więc myśleliśmy właśnie, że jedzą mięso krów i kóz. Ale okazało się, że nie. Ci ludzie, kiedy idą wypasać krowy, podcinają im żyłę, ale tak, aby nic im się nie stało, zbierają ich krew, a następnie dodają do tego mleko. Dlatego, że w ten sposób krowy żyją i nic im się nie dzieje, a oni są w stanie się najeść. I coś takiego jedzą, znaczy nie jedzą, no piją dwa razy dziennie i do tego czasami jedzą także sorgo, czyli takie etiopskie zboże. Zobacz, jakie to jest niesamowite, że to, co nam się nie mieści w głowie i nie mieści się w naszym jakimś kodeksie moralnym nawet. A ich głowie jest takie nacięcie przecież. No, wiesz, no, zabijanie krów też boli, tak. Tak, no, ale z drugiej strony zobacz, jedziesz do innego kraju, nie do końca rozumiesz to, co ci ludzie robią, ale mimo wszystko powinieneś to uszanować, prawda? Tak, to jest do tego stopnia, że tam się nie marnuje nic. Tam na przykład jest taka roślina, która nazywa się false banana, stąd się wzięła jej nazwa, że jest bardzo podobna do banana po prostu. I z niej oni robią wszystko. Suszą, albo splatają różne koszyki, kiedy jej włókna jeszcze są mokre, albo kiedy już są wysuszone, tego nie jestem pewien. No w każdym razie splatają różne koszyki z włókien. Z środka wydziubują kamieniami miąższ, następnie dodają do niego wodę i robią z tego placki. Korę drzewa jeszcze do czegoś wykorzystują, teraz nie pamiętam do czego. W liście zawijają na przykład takie placki. Kapcie można robić z drewna. O wiesz co, oni nie używają raczej takich rzeczy, im bardziej zależy na jedzeniu. Ale to jest do tego stopnia, że kiedy są kule od pistoletu, tam generalnie pistolet, karabin to nie jest nic dziwnego. Tam nosi to po prostu każdy. Ale jest tylko jeden sposób na, no nazwijmy to, recykling tych kul od karabinu czy pistoletu. Nie wiem, czy ubicie ich, czy stopienie i stworzenie z nich bransoletek. Fajne. Więc nawet oni mają bransoletki zrobione z kul od pistoletów. Fajne. Mają niesamowitą fantazję. Czyli zawsze mogą je zdjąć? Tak, bo one są takie i też i włożyć do... Nie, bo te bransoletki są już chyba albo zgniecione, albo przetopione, a więc one już nie są kulami od pistoletu, ale są zrobione z... Z kul od pistoletu. To teraz posłuchajcie, bo bardzo was to zainteresuje. Plemię Dorze w Etiopii buduje domy, Dorze w Etiopii buduje, widzisz, świetnie, że mnie poprawiasz. W Etiopii buduje domy w kształcie, uwaga, paszczy krokodyla, głowy słonia, kostki Rubika. Na co stawiamy? Na krokodyla, słonia czy Rubika? Kostki Rubika. Nie. Marta? Ja tego, krokodyla. A Szymon? Pani? Nie, ja widziałam te domy. Tak. Ja widziałam, no, wyglądają no fenomenalnie. Niestety, ale w tym przypadku chodziło o słonie. Słonie. Tak, widziałam oczywiście słonia w twojej książce i zaraz te ilustracje znajdę. Ale najbardziej niesamowite jest to, że one się zapadają się. W sensie to jest takie jakby wielkie, wielki stożek, który ma taki jakby nos, który jest po prostu dziurą. I tam ludzie w nim żyją, ale śmieszne jest to, że jedne domki były wyższe, inne były niższe, inne już całkowicie prawie zapadnięte, także wejście było takie, że po prostu, nie wiem, pół metra, tak? I się zastanawialiśmy, z czego to się wzięło. I okazało się, że te domy budowane są takie, z takich materiałów, że po styku z ziemią one po prostu się zapadają. Fenomenalnie odpowiadasz na te wszystkie nasze pytania, ale to były zagadki dla Marty i Julka. Teraz będzie zagadka dla ciebie, Szymonie. Dla mnie. Tak, jesteś gotów? Ja bardzo lubię zagadki. Świetnie, to bardzo proszę. No dobra. To do przodu musisz, bo inaczej się o skały porozbijasz. Odbijasz się mocno, daleko skończ. I na bombę. Dalej, kulka. Szymon, na bombę. Na bombę. Możesz zrobić dwa kroki rozbiegu i do przodu. Where are we going? Tylko uważaj na te druty. Jak tam? Bomba! Bomba! Zrobiłeś to! Brawo! No, Simon! Ty jesteś po prostu geniuszem! Brawo! Pamiętasz? Pamiętam, pamiętam. Ale bardzo zaskoczenie dziękuję, było. Że panie to puściłeś, ciemno mi takie rzeczy mi przypomniało. Ale słuchaj, co to było? Bo Oman. Z tego nie wynika. Tam Muńka i Deti, zdaje się, instruowali. Tak. Uważaj, tak. Swoją drogą, nie rozbij się, bo tam taki wystaje drut. Swoją drogą powiem ci, że ja w życiu bym mojemu synowi na to nie pozwoliła. Co to znaczy? To znaczy, że we właściwej rodzinie się urodziłeś, ludzi niezwykle odważnych i wspierających. Zobacz, co ci powiedziała mama na końcu, że jesteś geniuszem. No, bo jesteś. Dziękuję. Wiecie, o co chodziło? Chodziło Oman, o to... skakanie z kilkumetrowej skały. Co to byliśmy za miejsce? W Omanie. Właśnie, powiedz. Kurczę, nie pamiętam, jak się to miejsce... Na... Byłam w tym racja. Miejscu. Powiem tak, ci więcej. Byłam na tej skale. Tak? Powiem więcej. Ale skakała pani? Właśnie bałam się skoczyć. O, to moja mama właśnie tam miała coś takiego, że ja mówię, a ty Monika, chodź, skoczysz, było naprawdę super. Chodź, ty też skoczysz. Nie, wiesz, ja tu się nie chcę moczyć, bo mi potem będzie zimno. Dobrze, tak, dobrze, to zimno. Się bała, tak jak a ja. Następnie poszliśmy dalej i wracając już wszyscy o tej skale zapomnieliśmy. Okazało, że Monika specjalnie tak to wszystko zakręciła, bo nie chciała skakać. Ale swoją drogą Oman jest przepiękny, bezpieczny, no. Niesamowicie malowniczy. A jak pani tam przyjechała, to był jeszcze drut wystający ze skały? Nie, bo tam na samym końcu, jak kiedy ja jeszcze tam byłem, byłeś? Nie pamiętam, ale to było dobre kilka lat temu. W każdym razie, kiedy podbiegało się do tej skały, to trzeba było tuż przed końcem skały się wybić, dlatego, że na końcu wystawał taki drut. Taki metalowy drut ostry. Podarujmy sobie już te opowieści. To by było na całe szczęście, że z nami jesteś. Wszystko się dobrze skończyło. Tak po prostu. Kochani, ale nie, no to akurat tak niebezpiecznie nie było. A ile tam było wody pod tą? Nie, no bardzo głęboko było. Tak, sam... Tak, no, tak nie, musiało nie być, tak głęboko, bo z takiej tak... wysokości... A no tak, racja, było z 80 metrów skakałeś jakoś tak, prawda? Z takich 8, 6... Dosyć wysoko, pamiętam. Kochani, myślę, że po tej krótkiej wędrówce do Omanu wrócimy do Etiopii. Wskoczymy w sam środek książki Szymona pod tytułem Łowcy, Dziennik Łowcy Przygód Etiopia u stóp Góry Ognia. Więc tak, pakujemy krótkie spodenki i przygodo, jak to się woła... Witaj, przygoda. Ahoj, przygoda. Nie, my to mówimy psygoda, psygoda, każdej chwili szkoda. Tak jest, więc nie traćmy czasu. Tak specjalnie właśnie wiesz, tak śpiewa. Zile, geze nzoza ke, ewe, soma la, pezulu, nedu mtine, nzenja, nzenja. Bonka bakuje sangaliti kosi Przygoda. No i znowu jesteśmy w Afryce razem z Szymonem Radzimierskim. Szymonie drogi, to, o czym zaczęłam mówić wcześniej, a chciałabym teraz dokończyć, to jest coś, co mnie bardzo poruszyło. Wzruszyło mnie, kiedy czytałam twoją książkę, wzruszyło mnie, kiedy słuchałam twoich wypowiedzi, bo ty jesteś dzieckiem, jesteś nastolatkiem, ale jeszcze dzieckiem, masz 11 lat, prawda? Tak. A bardzo zwracasz uwagę na poważne problemy tego świata, na najważniejsze problemy tego świata, mówisz o tym, uświadamiasz to swoim rówieśnikom i to jest chyba najlepsza robota, jaką robisz, wiesz? Dziękuję bardzo. Co dla ciebie jest ważne? Co chciałbyś najbardziej zmienić? Co chciałbyś swoim rówieśnikom powiedzieć? Bo oni przecież wszyscy również mają wpływ na losy tego świata, prawda? Tak. Co bym ja chciał najbardziej zmienić? Powiem szczerze, że to jest bardzo, bardzo trudne pytanie, ponieważ jest wiele rzeczy na świecie, które fajnie by było zmienić. Na przykład to, że no akurat teraz powiem o Etiopii, także w Etiopii dzieci nie mają czego pić, nie ma, tańczą na przykład przed samochodami po to, aby dostać pustą butelkę, ponieważ kiedy przez cały dzień ciężko pracują, wypasając kozy, to nie mają sobie w co nawet zabrać wody. Ale oprócz tego najprostsza rzecz, i myślę, że o niej akurat gada się dość dużo, to jest na przykład pokój na świecie, tak, czy zabijanie zwierząt bez powodu. I to nie chodzi mi w tym momencie dla jedzenia, ale na przykład po to zabijanie ptaków, po to, aby z ich dziobów zrobić figurki. To jest coś... To jest niedorzeczne. Naprawdę, to jest straszne. Kiedyś widziałam taki film o facecie, który pierwszy raz w życiu popłynął na łowy wielorybów. I opowiadał, że kiedy jego koledzy, już doświadczeni wielorybnicy, rzucili harpunem, to on spojrzał w oko tego wieloryba i zobaczył, że ten wieloryb wie, co oni chcą z nim zrobić. I od tego czasu stwierdził, że po prostu zmieni swoje życie diametralnie i będzie pomagał zwierzętom. Po prostu łapał kłusowników i to było do tego stopnia, że on płynął łódką, mówił, macie zwolnić i mi się poddać, płyniemy do brzegu, a jeśli nie, to ja po prostu w was wpłynę. I czasami zdarzało się, że po prostu na przykład przebijał łódki na pół. Ale przebijał też ten proceder, to znaczy uniemożliwiał im dokonywanie tej zbrodni. Dokładnie. Prawda? Ale zobacz, kiedy człowiek uświadomi sobie, że jest częścią tego wszechświata, że te zwierzęta są częścią tego samego wszechświata i że my tak naprawdę jesteśmy jednym, to nigdy nie skrzywdzi innego człowieka, nie skrzywdzi też żadnych zwierząt. I myślę sobie, że żeby to w taki sposób rozumieć jak ty, to trzeba rozwijać w sobie empatię. Czym jest empatia dla ciebie? Dla mnie to teraz są bardzo trudne pytania, naprawdę. Empatia według mnie to jest po prostu, to są najprostsze rzeczy, najmniejsze szczegóły, na które po prostu wiele osób nie zwraca uwagi. To jest na przykład otworzenie drzwi kobiecie. Takie najprostsze rzeczy w prawdziwym życiu, czy powiedzenie dziękuję, proszę, nie ma za co, przepraszam. Najprostsze rzeczy, jedno słowo, jeden gest, to jednak jest w pewnym sensie to bardzo, ale to bardzo rozwija empatię i pewne takie przyzwyczajenie do tego, że trzeba być właśnie empatycznym i po prostu ludziom pomagać. Zauważyć coś, co jest poza czubkiem naszego nosa. Dokładnie. Zgadza się, prawda? Drugiego człowieka, drzewo, zwierzę, to wszystko, co nas otacza. Staramy się to robić także w takim projekcie, który nazywa się Zagadkowa Osiecka. No i Julek kiedy i przytulał drzewa. I niech to robi. To podobno daje energię. A w projekcie Zagadkowa Osiecka już za tydzień zagoszczą one. One, czyli dinozaury. To właśnie one będą bohaterami trzeciej odsłony projektu Zagadkowa Osiecka. Będziemy jednak zupełnie bezpieczni, ponieważ zajmie się nimi człowiek, który jako pierwszy na świecie wraz z naukowym zespołem odkrył tropy czworonożnych zwierząt na lądzie. A miało to miejsce, wiecie gdzie? W Polsce. Naszym opowieściom przysłuchiwał się będzie znakomity aktor, a jak się ostatnio okazało, także wspaniały malarz Marek Siudym, który namaluje naszą Zagadkową Osiecką. Bardzo jestem tego dzieła ciekawa, ponieważ potem zlicytujemy